نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، جنہیں آ کے چھوتی ہو ہوائیں سبز گنبد کی، میری تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، کسی پا کسی پتھر کے نیچے میری تربت ہو مدینے میں، وہ پتھر بھی انہیں کے در کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، وہ پتھر بھی کا پتھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، خوشا قسم خوشا قسمت جو دم بھر کو نظر زندگی بخشے، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا، نبی کا آستاں ہو اور میرا سر ہو تو کیا کہنا، جینے آ تربت پہ ان پھولوں کی چادر ہو تو کیا کہنا نبی کا آستا ہو، اور میرا سر ہو تو کیا کہنا خدا کا سامنا ہے، روبرو ہے شافع محشر، خدا کا سامنا ہے روبرو ہے شافع محشر، منور اب ذرا ناتے منور ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا منور اب ذرا ناتے منور ہو تو کیا کہنا نبی کا آستا ہو، میرا سر ہو تو کیا کہنا، تو کیا کہنا دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو، تو کیا کہنا دمِ آخر اگر ایسا مقدر ہو تو کیا کہنا.